إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان. مملني بوب بليغي نيجي تي بنتو بو أمسولة بيغا خمني برم تيري بدون نتي واني لنغا خمين تنيني موي tollu wayu aduna ne ko julit bi wara jappe ba aduna bobé du ko normal ne ko julit bi wara considérer ba mu mën fe jariñu liggey fi ci aduna lo xamni ëlëk ci al-akhirah dana ko mëna bénéficier wu mu baña nek ko xamanteni ni rek da fay ñew di dundal aduna waaw di alimenter aduna fatel nga xamanteni ni mom moy famu jëm lolou motax wax kat ba muné ma khuliqta lit'amuraha walakin lit'aburaha fajid lima khuliqta muné xamal ni binduñu la pour nga dundal aduna kep nek fi di enrichir aduna ak ko tabax ak ko defar dedet waye la tax ñu bind la moy nga jaar ci aduna pour def sa traverser def sa tukki sab yoon tukki nak lañ ci xam moy outil yobbal waye tukki bi jëm al-akhirah yobbal ba ci gën moy ragal yalla motax suñu borom ne watazawadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa na ngeen wut yobbal waye nak yobbal yi gën ci yobbal yi moy yobbalu ragal yalla kon lolou doomu adam warna ko bayyi xel motax mune fa jidda lima khuliqta kon nak wax deug gorgolul bu baakha baakha baakh magok gorgolul bu baakha baakha baakha baakh ci li tax ñu bind la magok kon dal manam dine islam ñewul ne julit bi bu mu fi nan kaasu ndox julit bi bu mu manam benefice wu ci yu tey yu dagani dedet waye islam da fay ñew di canaliser julit bi di ko won yoon bi nga xamni dina ci jaar ba muccel adunaam waye muccel al-akhiram bu ko defé kon mi ngi doon wone ne ñi nga xamni nak jëluñu soobu way bobu ñom japp nañ ne lepp aduna la lepp fi la yam ñu jël aduna tek ko fo xamanteni ni wessu na dayom a choonok mbugal ya nga xamni mom lañuy dajel mu nek yo xamni yu visible la ak yo xamni yu invisible la ak yo xamni yu gaaw la legio lek ak yo xamanteni ni yu yeex la ëlëk mu ne kon walamma kanat hiya akbaru hammi man la yu'minu bil akhirah wa la yarju liqa'a rabbih kana 'adabuhu biha bihasbi hirsihi 'alayha wa shiddati ijtihadihi fi talabiha mune mom aduna momé ba nga xamanteni ni nek na yitté bi gëna reuy ñeël ki nga xamanteni ni mom aduna rek la bëgg aduna rek la naw aduna rek la fonk aduna rek la yek mangok mu dem ba nek ko xamanteni ni sax gëmatut al-akhirah mangok xélam du tok ba dem ci al-akhirah fatena al-akhirah amuti yeg yeg ci al-akhirah mangok koke nekut ko xamni yaakar na ni ëlëk dina daj ak boromam mom pour mom suñ déwé rek jeexna kon dal mbiri lepp fi la mangok al-akhirah amul dekké amul bammel amul mbugalu bammel amul xewlu bammel amul daj ak sa borom mi la bindon ëlëk amul mu ne kon gis nga ku mel nonu mbugal ga nga xamanteni ni mom lay daj ci aduna ji mune ma nga tollo kim xeraayam gi mu xer jëm ci aduna ak gep effort go xamni daf koy def pour sakko aduna rek ma ngok lum ci gëna tar ci def ay effort ci sakko aduna lumu gëna tar ci xer gi mu xer ci aduna mbugalam ga nga xamanteni daf ko cey daj noné lay tollu mo xam mbugal gi tew la wala mbugal gu yex gi la mo xam mbugal gu fess gi la wala mbugal gu nabbu gi la mune man ahabba shay'an siwa allahi azza wa jal fa ad-darar hasilun lahu bi mahbubihi mune xamal ni kep ko xamni beug nga luddul borom bi tabaarak wa ta'ala na nga boonu beugge ak yalla nga beug ko leneen luddul yalla mune xamal ni sok lor dana bawo ci lolé nga bëgg té du yalla waw mulay julal naqar dilay julal metit dilay julal choono dang koy xol rek ndaysan ci gañ yi nga xamni dañuy supporter ñi nga xamni dañuy def ay sport professionnel ma ngok xolal niñ leen di bëggé gis nga buñu gañé gis nga niñ contané waye xolal buñu leen gañé ñen ñi dañuy itam sax ba seen biir day fasu ba duñ mëna lek seen biir day fasu ba duñ mëna lek ndax lool du lor la kay ñen ñi seen xol day fasu gis nga ñu nekk ci mauvaise humeur gis nga ndax lool du mbugal la kay mbugalum xol la sa xol nga metti ci lo xamni du yalla comme sa équipe wala sa jour wala sa mbeur wala sa leneen bu gagné na ngay contané ci lulul yalla contane ngay gog ngay contane ci lulul yalla rek mbugal la ndax soxol mi ngi vibrer soxol mi ngi yeungu ci lo xamni du yalla ci lo xamni tiaxan la ci lo xamni nen la lo rek mbugal la waxuma la nak ah bu defet ñewé nak fofu ngay gëna sentiré mbugal bi metti tu xol bobu ngay am gis nga ko ñen ñi sax defet bi dalen di bet tellement ba dañ ci jëlé arrêt cardiaque dé lañ ci jëlé directement dé ma ngok tok di setan lamb gi gis nga ko ma ngok ba ndaysan sembeur daanu arrêt cardiaque automatique ndax mbugal gëna ñaaw gëna reuy xétu mbugal gi amna ko xamni du dédé waye moment bi muy setan match bi wala moment bi muy setan combat bi lepp dafa melni mom ci bopam moy acteur bi football wala moy acteur bi béré da gis ko mo fi mu tok mi ngi def ay mouvement di pousse di japp di door gis nga melni mom ci bopam ma nga ci bir stade ba wala ma nga ci bir arène ba ma ngok xam nga koku dafa dugg deugantane ci li nga xamanteni mom moy jëmmé acteur bi nga xamni moy def football bi wala mbeur mi ndax lan sori bu xolam sori ci lolé ba tay njabotam biko wër dendon ak mom bu ci kenn dara dalon du ko sax yek ndax mom moment bobu nekato fa mang ci bir estat bi te pourtant dafa jakkalok ben écran rek li waral lolu moy lan xolam mo synchroniser ak lolu fiko mbir momu egg fiko beure bi egg fiko lamb bi egg fiko mbeur mi egg fuko football kat bi egg lenen egg ko fa ndax beug bim ko beug gis nga motax mu transformer wu nek lan banexu mbeur mi nek banexam nakaru mbeur mi nek nakaram victoire mbeur bi nek victoire am defetu mbeur mi nek defetam gis nga action mbeur bi nek action waxu mbeur bi nek waxam wala iyazu billah gis nga xolal gis nga nit so beugé dara da ngay dem ba yow ci sa bop da ngay bayyi sa personnalité doto am personnalité mais personnalité lolou nga beug ngay dem diko altopé diko xaraan non la ko meuna waxe yow amoto personnalité est ce que gis nga ma ngok personnalité koku nga bëgg mom ngay xaraan mom ngay altopé ma ngok ndax mbugal gëna metti xétu mbugal gi nga réré sa bop complètement wala iyazu billah gis nga ma ngok kon mu né ki nga xamanteni ni bëgg na leneen luddul borom bi tabaarak wa ta'ala koku dé lor gi da koy dal ma ngok di bawo wala bok mu nek sababuk lan sababuk lolu mu beug wala sababuk koku mu beug ma ngok mu ne in wajada وإن فقد فإنه إن فقده عذب بفراقه وتعلم قدر تعلق قلبه به من لور غوغو ما غاي تامبالي ما غاي تابي تي موم تي لان اها بو امي لم بغ ولا بو كو نياكي خولال كيغا خامتيني ني علال لا بغ كذلك بو امي علال غيسغا بانيخ بام تي جيلي ليغوليك بانيخ بي اوب با اري كاردياك توپ تيا غيسغا مانغوك نون لاي ديمي كذلك بو نياكي تاميت غيسغا ليغوليك غا غيس وادي موم alal jam amone ndaysan mu investir ko ci bourse dem dugal ko fe genné ah ba perta ay action gis nga ci suba ba muy xey mu nekkon millionnaire ngone bitimis joté mu nek un sdf mu dadi dem dajale njabotam dor len ku nek bal dadi dor bopam bal fatou xol len bugal gi ni mu reey gis nga ñi top aduna ni lañ mel ak aduna tay ma ngop aduna bu ñëwé mbugal lay nek ci ñom aduna bu démé mbugal lay nek ci ñom wala yaazu billah bu ko défé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.